Ούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, καλησπέρα. Δάνος Καμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, φάρμα των ζώων. Δεν είμαστε τι. Βλέπω μια γκρίνια για κάποια ειρωνικά σχόλια στο chat και δεν καταλαβαίνω καθόλου το λόγο. Καλησπέρα. Αυτά τα παθαίνει κανείς, Στάνο, αν έχει ανοιχτό το chat. Στην περίπτωσή μου. Είναι... Η ζωή είναι πιο ωραία. Ναι, αργήσαμε λίγο να το παραδεχτούμε. Δηλαδή, εμείς παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Εσύ. Δεν είμαστε Κυριακό Μητσοτάκης. Όχι. Ω. Τι θέλετε, μωρέ. Λοιπόν. Αλλά έχουμε φοβερό. Θέλω να εκτιμήσει ο κόσμος ότι έχουμε φοβερό timing. Λοιπόν. Δηλαδή, γυρνάς εσύ από δουλειά, τελειώνω εγώ μια συνέντευξη και εκείνη τη στιγμή συναντιόμαστε στο newsroom και μπαίνουμε μαζί στο στούντιο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε γιατί χάσατε 6 λεπτά εκπομπής γι' αυτό λόγω άλλων υποχρεώσεων. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ συγκινήθηκα από αυτόν τον συγχρονισμό. Θάνο, πότε θα οριμάσεις. Είναι ανοιχτό κάποιο άλλο μικρόφωνο, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάω όχι, μιλάω στο δικό σου. Μιλάω. Ναι. Γιατί το ακούω πολύ, πολύ μακριά. Σαν κάποιος να με υπονομεύει από την κονσόλα. Τώρα έρχεται σιγά σιγά. Ένιωθα ότι κάποιος προσπαθούσε να με υπονομεύσει ηχοληπτικά. Ο Μύτικας. Θάνο, τι θα γίνει με αυτή την ανώριμη συμπεριφορά σου να θες να μοιραστείς με τον κόσμο τα πάντα. Για παρέα είμαστε. Τους λέω υποσυνείδητα, τους περνάω ότι δεν είναι επειδή κάναμε... Ότι ήμασταν σπίτια μας, ξέρω εγώ, και απλώς αργήσαμε να έρθουμε. Ότι κάνουμε δουλειά και δεν προλαβαίνουμε τις δουλειές που έχουμε. Που υποσυνείδητα σημαίνει βάλτε λεφτά. Τώρα ο καθένας το λαμβάνει αυτό όπως θέλει. Αλλά κοίτα πως το αντιστρέφω από τα 6 λεπτά καθυστέρηση. Υπάρχει σχέδιο. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα, βάλτε λεφτά στο The Press Project. Θα να θες να μας μιλήσεις λίγο για τον ερωτά σου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιστεύεις ότι. Είναι πολύ ωραίος ή είναι το κύρος που του δίνει αυτόν τον ερωτισμό που έχει? Τι θα διάλεγες, άμα σε ρώταγαν δηλαδή, πού οφείλεται η γοητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Όλοι νιώθουμε ένα ρίγος όταν το βλέπουμε. Μια, πώς να το πω τώρα, μια ερωτική έλξη. Ναι. Τον βλέπεις και. Το έχεις ξαναπεί αυτό, λες, το να σημειώσω. Εγώ το λέω αυτό κάθε φορά που βλέπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και προσπαθώ να το καταλάβω. Είναι οι σπουδές του. Είναι ο τρόπος με τον οποίο με όλη αυτή την επάρκεια τη διαχειριστική καταφέρνει να λύνει όλα τα προβλήματα. Δηλαδή με τρεις βασικές κινησούλες βλέπεις ότι έχει τυθασεύσει την πανδημία. Και λες πως το κάνει, ρε παιδί μου, κερατάς, πως το κάνει. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που του δίνει αυτή τη λάμψη. Αυτόν τον αισθησιασμό. Με έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα. Για πες. Δηλαδή, μετά από 2,5 χρόνια Νέα Δημοκρατία και 2 χρόνια πανδημία, και είχα πάρα πολύ χρόνο να σκεφτώ και μεγάλη καραντίνα, καταλαβαίνετε, να τα βρω με τον εαυτό μου και να σκέφτομαι αν είναι πόσο ωραίος και πόσο γοητευτικός, θα έλεγα, και εξωτερικά και εσωτερικά. Και το κορμί και του είναι ωραίο. Και πολιτικά. Πολιτικά πάντα απ' όλα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Για πες τώρα, ρε Θάνο, όσο ξετυλίγεται το νήμα για τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, Νιώθεις να χαλιβδώνεται η πίστη σου στο... Κάθε μέρα περισσότερο. Ρε παιδί μου, δεν είναι σκάει ζάβαλος και αρχίζει τα κεφαλαία, τα ζαβαλαίικα. Τα ζαβαλαία. Λοιπόν, τι μάθαμε σήμερα σε σχέση με τις... Τι προστέθηκε σήμερα στις χθεσινές εξαγγελίες. Ναι. Εξαγγελίες. Οπ, Εξαγγελίες. Δεν είσαι εσύ. Δεν ήσουν έτσι. Δεν είσαι ο Κωνσταντίνος που αγάπησα. Είναι πολύ αισθησιακή αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, το πρόστιμο των 100 ευρώ. Λοιπόν, και πρέπει να παρακολουθήσετε λίγο γιατί είναι σύνδετα μαθηματικά. Δεν είναι ακριβώς 100 ευρώ τον Ιανουάριο. Είναι 50 ευρώ τον Ιανουάριο και μετά είναι 50 ευρώ για κάθε 15ήμερο που άλλος δεν κλείνει το ρημάδι το ραντεβού. Δηλαδή, χθες λέγαμε ότι εντάξει ρε φίλε, okay, ναι, να συζητήσουμε για την υποχρεωτικότητα και ναι, ναι, αλλά και πάλι είναι σε ένα δίμηνο από τώρα, δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Να ξεκινήσουμε από εκεί, πέρα από τη συζήτηση περί της υποχρεωτικότητας. Δεν κάνει τίποτα. Και τώρα λέμε ότι αν δεν εμβολιαστεί ο εξιντάρης, ο ηλικιωμένος εξιντάρης που δεν έχει φτάσει ακόμα σε ηλικία σύνταξη, αλλά είναι ηλικιωμένος. Το λέω γιατί χθες η μάνα μου που το είχα πει μου είπε μπράβο γι' αυτό. Συνεχίζω αυτή την ιστορία. Μπράβο. Ναι, συνεχίζω. Κρατάω το κοινό. Θα πληρώσει το 50, θα κοινό. Του χρεωθούν 50 ευρώ στην ΑΔΕ. Εντάξει, ρε παιδιά, τι είναι 50 ευρώ. Εγώ δεν θα το έκανα για 50 ευρώ. Βάλτε στην άκρη 50 ευρώ να μην κάνετε εμβόλιο. Εντάξει, 50 ευρώ. Έλα, καημένε τώρα 50 ευρώ τώρα. Τρία rapid, ας πούμε. Α. Αφού έχουν κάνει τα τεστ, χρήμα, τη μονάδα μέτρησης. Συνάλλαγμα. Τρία rapid. Και ποιος είναι ο... Λοιπόν, αυτό το λέγαμε και εχθές. Ότι υπάρχει η δυνατότητα, καταρχάς ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα λύσει το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, δεν θα λύσει το άμεσο πρόβλημα ότι αθροίζονται νεκροί. Αλλά εντάξει τώρα, δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Το θέμα είναι να ανακοινώνονται πραγματάκια. Υπομονή να υπάρχει. Υπομονή και κυρίως να συμβαίνουν πραγματάκια στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα συμβαίνουν στις ΜΕΘ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι κάμερες δεν βρίσκονται μέσα στις ΜΕΘ. Βρίσκονται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πάνω στο Πρωθυπουργό. Η σημασία έχει να έχει ο Μητσοτάκης πράγματα να ανακοινώσει. Δηλαδή, εγώ προτείνω τα μέτρα, τα επόμενα μέτρα, να τα λέει ένα-ένα. Να έχουμε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν έχει άλλες μέρες η εβδομάδα. Οπότε, Τρίτη να ανακοινώνει το ένα μέτρο. Τετάρτη το επόμενο. Τετάρτη το επόμενο, Πέμπτη το παρεπόμενο, μετά ξανά Τρίτη γιατί δεν έχει άλλες μέρες εβδομάδα να το τονίσουμε αυτό. Όχι, γενικά δεν έχει. Η παιδιά δεν Παρασκευή έχει. Δεν τον έχουμε δει ποτέ. Δεν έχει. Παρασκευή μονόλογα. Ναι. Οπότε είναι αυτή. Και έχει μια σημασία και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια αυτό, ότι είναι ο ηγεμόνας εκεί πέρα που ανακοινώνει τα μέτρα και οι πιστοί υπήκοοι πρέπει να ακολουθήσουν και να ταχθούν με το μέρος του ηγεμόνα, αλλιώς υπάρχει μια τιμωρία. Και αυτή είναι η διαχείριση της πανδημίας από την αρχή. Δηλαδή, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Αν βγάλεις το 150 για το βάουτσερ εκεί πέρα, όλη η διαχείριση της πανδημίας είναι περιορισμοί και πρόστιμα. 300 ευρώ πρόστιμο δεν είχαμε άμα ο αστυνομικός ψινόταν να σε ελέγξει και άμα ψινόταν να πει ότι το τζινάκι δεν είναι για τρέξιμο δεν και άμα ψινόταν να σου πει ότι... Κάτσε τώρα Ερθάνο, γιατί έχεις πάρει φορά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα λέμε πρόστιμα. Είναι όλα πρόστιμα. Εδώ υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο όλης αυτής της βλακείας που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, που είναι ότι παίζουμε με τις λέξεις και κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας. Δηλαδή ότι σου λέει κάτι, βγάζει μάτι περί τίνος πρόκειται. Είναι κραυγαλαίο. Είναι προφανές. Πρόκειται για έναν οικονομικό εκβιασμό. Εγώ δεν σου λέω. Δηλαδή, αν ήξερα ότι αυτό το πράγμα θα δουλέψει, ο Τσίπρας σήμερα είπε ότι δεν θα δουλέψει. Αυτό ότι θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, ότι θα υπάρξει μια αντίσταση από κόσμο που θα τσαντιστεί. Ο προφήτης Βαρουφαΐσιος είχε πει στη Βουλή. Πότε, 10 Σεπτεμβρίου, πότε ήταν αυτή η ομιλία, Θάνο? 30 Σεπτεμβρίου. Το ανέβασε στο Twitter. Ναι. Είχε πει στη Βουλή ότι έστω ότι υπάρχει ένα μέτρο. Έστω, δεν σας δίνω ιδέες, λέει. Δεν θέλω να σας δώσω ιδέες. Αλλά έστω ότι αυτή τη στιγμή, μην το κάνετε, αλλά έστω ότι βάζατε ένα πρόστιμο 100 ευρώ σε όποιον δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτό που θα συνέβαινε ότι κάποιοι μεν θα πήγαιναν, και σήμερα βεβαίως τα συστημικά μέσα πανηγύριζαν ότι είχαμε επταπλασιασμό των ραντεβού που έχουν κλειστεί. Δηλαδή συζητάμε τώρα ότι εμβολιάστηκαν 25.000 άνθρωποι. Όχι, λιγότερο. Είμασταν 2 στους 2.900. Τα ραντεβού. Είμασταν στους 2.900 και είναι 17.000 σήμερα. 17.000. Αυτή ήταν η νούμερα, ναι. 2.900, δηλαδή 3.720. Ήταν 2.900 καθημερινά. Εντάξει, ναι, δεν είναι ακριβώς τα νούμερα που άκουσα εγώ, αλλά ποιος ξέρει, ναι. Τώρα είναι και λίγο. Ξέρετε, αυτά τα νούμερα είναι λίγο. Ναι, ως το ραδιόφωνο το άκουγα, αλλά. Ως γνωστόν, όλα τα νούμερα για την πανδημία είναι κάπως σχετικά. Τη 5, τη 10. Κάτσε, γιατί καλά και ο Βαρουφάκης εκεί πέρα, ο πρόφητης, χθες δεν λέγαμε. Ναι. Ότι όταν ακούς το Μητσοτάκη να λέει νούμερα, δεν το πιστεύεις. Ναι. Σου είπε 100 ευρώ το μήνα. Δεν είναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, και το λέει αυτό και λέει μετά ο Βαρουφάκης. Αν το κάνετε αυτό για ένα ποσοστό. Αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο και θα πάνε αμέσως να εμβολιαστούν. Για ένα άλλο σημαντικό ποσοστό, πάρα πολλοί κόσμος δεν θα πάει και θα θυμώσει κιόλας. Θα κρατήσει μουτράκια στην κυβέρνηση και θα πει: έτσι μου είσαι, μου λες να πάω με το ζόρι, δεν πάω κι εγώ. Και όσο παιδικό κι αν είναι αυτό, έτσι κι αλλιώς έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία δεν είναι ορθολογικά. Εντάξει. Mm-hmm. Κακώς δεν πάει κανείς να εμβολιαστεί, δηλαδή. Το σωστό θα ήταν να πάει να εμβολιαστεί. Αλλά εδώ δεν συζητάμε τις απόψεις μας. Εμείς τα βρίσκουμε. Λέμε, έχουμε εμβολιαστεί και λέμε και στους άλλους να πάνε. Αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Το είπαμε αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε με τους άλλους που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν θέλουν. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται είναι ότι ένα τέτοιο μέτρο λειτουργεί για κάποιους ως μια άμεση παρότρινση να εμβολιαστούν. Και για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λέμε τώρα. Τον ανάποδο. Γιατί τι να κάνουμε οι άνθρωποι έχουν μια πλευρά ανάποδη. Εμένα ρωτήστε που έχω δύο πλευρές ανάποδες. Από όπου και να με, με γυρίσεις. Δεν υπάρχει ίσια πλευρά. Απλώς που όσο το συζητάμε αυτό και όσο καταλαβαίνουμε και πώς θα γίνει, καταρχάς το χρονικό, το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας είναι εντελώς αποθαρρυντικό σε σχέση με την πάρα πολύ επίγουσα ανάγκη που έχουμε τώρα. Γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τις 16 Ιανουαρίου και έχουμε μια μέτρηση του χρόνου που αρχίζει από τότε για το πρώτο ραντεβού. Υπάρχει το περιθώριο να αλλάξει κανείς τα ραντεβού. Υπάρχει το περιθώριο, το έγραψε και Διονέλης αυτό. Υπάρχουν οι 2 εβδομάδες, άντε μετά μέχρι να έρθει η ανοσία, άντε καλή ανοιξούλα. Και συζητούσαμε με τον Θάνο το πρωί. Πώς να είναι αυτή η τροπολογία, πώς να είναι αυτό το νομοσχέδιο. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή. Τι θα είναι, ρε παιδιά, αυτό το ταμείο. Δεν σας ανησυχεί. Λέει ο Μητσοτάκης, θα είναι ένα ταμείο που θα παίρνει τα λεφτά και θα τα δίνει στο ΕΣΥ. Και λες εσύ, όπα. Μήπως μπορώ να μάθω κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Θα τις μάθεις, σου λέει. Μήπως μπορώ να μάθω τι θα είναι αυτό, ποιος θα είναι αυτός ο φορέας που θα παίρνει τα λεφτά και θα τα δίνει. Γιατί έχει και μια διαφορά. Δηλαδή, okay, για την ενίσχυση του ΕΣΥ μπορείς να κάνεις αποκλειστικά για COVID. Μην έχουμε ταμείο για μετά. Αποκλειστικά για COVID. Τώρα μπορεί να είναι ότι αυτά τα λεφτά χρηματοδοτούν, αν είναι πολλά, τόσες προσλήψεις υγειονομικών, έτσι. Μπορεί να είναι ότι γίνεται η φάση λίγο Σοφία Νικολάου και αγοράζεις μάσκες από το αλουμινάδικο της γειτονιάς. Και δεν έκανα σαρδάμ όταν είπα αλουμινάδικο. Να τονιστεί αυτό, παρακαλώ. Και δίνεις 2 εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις για να μην υπάρχει κανένα μέτρο στις φυλακές αυτή τη στιγμή. Μπαίνει σε μια τροπολογία αυτό το πράγμα, λοιπόν, που αλλάζει το καθεστώς της Εθνικής Αρχής Προμηθειών, λέξη κλειδί εδώ πέρα, του Υπουργείου Υγείας, το οποίο από πρόσωπο δημοσίου δικαίου γίνεται πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την κλασική διαδικασία να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Ωραία. Όταν μειώνεται η γραφειοκρατία, εσείς τι καταλαβαίνετε. Εμένα δεν μ' αρέσει η γραφειοκρατία, θέλω να το πω. Εμένα μ' αρέσει. Αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει και λιγότερο έλεγχο. Μπορεί να σημαίνει ότι έχεις μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που μοιράζει, γιατί αυτό είναι ο κεντρικός σχεδιασμός, η επιτήρηση, η σύναψη συμβάσεων και όλα αυτά. Φάνω. Που συνάπτει συμβάσεις και με ιδιώτες, θα φανταστούμε εμείς, γιατί έχουν ιδιώτες σε φύλαξη και όλα αυτά, για τα νοσοκομεία. Περίμενε. Ας μην το συζητάμε εκτός περικειμένου αυτό. Μην το συζητάμε εκτός πλαισίου. Να γίνουμε συγκεκριμένοι. Έστω ότι σου λένε. Τέρμα η γραφειοκρατία, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Αλλά στο λέει αυτό η Σοφία Νικολάου. Πού θα πάει ο νους σου? Εγώ στην κυρία Νικολάου θέλω να μου φέρνει απόδειξη και για την τυρόπιτα. Αυτό που λέγα για το τέλος. Για την τσίχλα που παίρνει η Σοφία Νικολάου, θέλω να μου φέρνει απόδειξη, γιατί είναι πολύ πιθανό την τσίχλα να την αγοράσει από τσιμεντάδικο, ας πούμε, και να έχει μέσα τσιμέντο η τσίχλα. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε την ιστορία αυτή με τις μάσκες από το αλουμινάδικο, και εδώ πέρα, προφανώς τώρα, μία καλή λύση, δηλαδή είναι μαγαζιά τώρα που φτιάχνουν πάρα πολύ καλά υγειονομικά προϊόντα, παιδιά, υγειονομικό υλικό, φτιάχνουν πολύ καλό τα Ανθοπολία. Όσοι έχετε παρακολουθήσει την πορεία του δαπίτη Ανθοπόλη που εμβολιάστηκε από τους πρώτους, θα ξέρετε την αγάπη που έχει η Φάρμα των Ζώων σε αυτό τον ανθρωπότυπο που συμβολίζει ο δαπίτης Ανθοπόλης. Mm-hmm. Οπότε, αν είχαμε να διαλέξουμε, τι θα τα κάνουμε αυτά τα λεφτά? Δεν φαντάζεσαι τώρα εσύ ότι θα υπάρξει κάπου έτσι με ψηλά γράμματα μια μικρή υποσημείωση εκεί πέρα που θα λέει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα ανθοπολία, γιατί συμβάλλουν στη μάχη κατά του COVID? Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ μπορώ να το φανταστώ αυτό. Καλά, αυτά τα λεφτά θα είναι πάρα πολύ ωραίο το που θα πάνε. Επίσης, μεταξύ, δεν ορίζεται κάποιο ταμείο στην τροπολογία, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, μπαίνει η τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο που ήδη υπήρχε για την Εθνική Αρχή, bla bla bla. Αλλά δεν ορίζεται ότι δημιουργείται ένα ταμείο το οποίο το ελέγχεις. Απλώς εισπράτεται από την ΑΔΕ και αποδίδεται για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Αυτό είναι κάπως θολό το πώς γίνεται, γιατί έτσι κι αλλιώς η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι με χρήματα του κράτους. Επίσης, το ΕΣΥ είναι μειωμένη χρηματοδότηση του ΕΣΥ για μια χρονιά στον προϋπολογισμό. Και δεν βγαίνουν και τα νούμερα. Πρέπει να ξεεμβολιαστούμε κι άλλοι για να πληρώνουμε τη διαφορά από αυτά που κόβει από το ΕΣΥ ο Μητσοτάκης φέτος. Δεν βγαίνουν τα απλά μαθηματικά. Οπότε είναι αυτό το ζήτημα. Μας γράφει στο chat, είναι παιχνίδι της Νούδου να μιλάς για τα εμβόλια. Όχι, όχι ακριβώς. Είναι παιχνίδι της Νούδου να μιλάς για την υποχρεωτικότητα, θα σου πω εγώ. Ή να βρίζεις ψεκασμένους. Το να μιλάμε για τα εμβόλια, εντάξει, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν μιλάμε μόνο για τα εμβόλια. Από αυτή τη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο, κατέληξα να γράφω 2.000 λέξεις, είναι στο πρώτο σέλιδο. Αλλά το ζήτημα να μιλήσουμε για το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν υπάρχει όλο αυτό και πανδημία ανεμβολίαστων και τέτοια, πρέπει να προσπαθείς να εξηγήσεις και να πεις, παιδιά, δεν είναι πανδημία ανεμβολίαστων η φασούλα εδώ πέρα για μια σειρά από λόγους. Αλλιώς, άμα τους αφήσεις να κάνεις παιχνίδι και να λες, εντάξει, τα πήγα τέλεια, άρτια εμβολιαστική εκστρατεία, αλλά έχω τους ανεμβολίαστους που δεν μπορούν να δεχθούν το δώρο της επιστήμης και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπαθώ να τους πείσω. Διάγγελμα κάθε Τρίτη, διάγγελμα κάθε Πέμπτη κλπ. Δεν γίνεται. Ήταν και συζήτηση στη Βουλή σήμερα. Επίσης, η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας έχει περάσει και σε διάφορα και στην αριστερά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει υποχρεωτικότητα. Εγώ διάβαζα, ξέρω εγώ, στάτους που λέει ο άλλος, όχι, δεν είναι αρκετή υποχρεωτικότητα αυτή. Δεν είναι υποχρεωτικότητα αυτό το πράγμα. Συμφωνώ, αλλά. Και σου λέει υποχρεωτικότητα να μπει στον ποινικό κώδικα. Να μπει και να απειλούνται με φυλάκιση και πρόστιμα και 7.000 πρόστιμο. Να βάλουμε στον ποινικό κώδικα. Αυτή η άποψη ότι μπορεί να μπει στον ποινικό κώδικα η υποχρεωτικότητα είναι ψέκα. Να το πούμε ομά, μπορεί να του πονάει, ξέρω εγώ, ότι είναι ψεκασμένοι. Γιατί. Σας πονάει, ψεκές. Γιατί η επιστήμη δεν είναι μόνο ιατρική. Ψεκασμένος θεωρείται στην καθομιλουμένη αυτός που αμφισβητεί εντελώς την επιστήμη, που δεν γνωρίζει τίποτα και λέει τα δικά του. Επειδή υπάρχει νομική επιστήμη, ξέρω εγώ, και άλλες επιστήμες, είσαι ψεκασμένος όταν μου λες ότι μπορείς να φυλακίζεις το τέτοιο. Και άμα το κάνεις, ήταν σκάνδαλο. Τι να κάνουμε, ναι, τώρα. Δηλαδή, να εξηγήσουμε. Να για πράξη χωρίς τη συνέννηση του ασθενούς. Ναι, ναι, ναι. Να εξηγήσουμε δηλαδή εδώ πέρα ότι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε δεν είναι κάποια αόριστη επίκληση ατομικών δικαιωμάτων, όπου άλλος μου λέει αμάν πια με τα ατομικά δικαιώματα, αυτά τα λένε οι φιλελεύθεροι, εμείς είμαστε υπέρ της προστασίας του συνόλου και εμείς αναφερόμαστε στις νεανικές μας αναμνήσεις από τα διαβάσματα του Μάρξ. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για το ότι απαιτείται από τον νόμο η συνένεση του ατόμου προκειμένου να του βάλουν τη βελόνα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το παρακάμψεις. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις τον άλλον, να τον συλλάβεις και να του μπήξεις τη βελόνα, όπως το φαντασιώνονται διάφοροι γιατροί που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούν για ζητήματα που βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητάς τους, διότι βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητάς τους. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται πολύ φυσιολογικό να γίνεται μια συζήτηση για αυτά τα θέματα και να πετάγεται κάποιος να λέει «Είστε γιατρός, κύριε». Αλλά ιατρικό ζήτημα είναι αν το εμβόλιο κάνει καλό. Mm-hmm. Αν το εμβόλιο είναι ασφαλές, αν το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό. Αυτό είναι ιατρικό ζήτημα. Τι κάνουμε με τον άνθρωπο που δεν εμβολιάζεται δεν είναι ιατρικό ζήτημα. Οπότε θα χρειαστεί όλη αυτή η παρέα των γιατρών που έχουν πάρει τα πάνω τους ως σχολιαστές στη δημόσια σφαίρα αυτή την περίοδο να ηρεμήσουν λιγάκι και να ακούσουν με προσοχή ποια είναι τα νομικά, ηθικά και πολιτικά αδιέξοδα της άποψης που πρεσβεύουν. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από αυτό που έχουν καταλάβει. Ναι, από αυτό που έχουν συνηθίσει. Ναι, ναι, από αυτό που έχουν καταλάβει. Γιατί ο άλλος καταλαβαίνει μέχρι εκεί που φτάνει η επιστήμη του. Καταλαβαίνει μέχρι το σημείο που αντιπαρατίθεται με έναν ψέκα στο διαδίκτυο. Ο άλλος λέει θα μου αλλοιώσει το DNA, η θιά μου έκανε το εμβόλιο και της κολλάνε τα τάλιρα στη μασχάλη. Και εσύ του λες όχι, δεν κολλάνε τα τάλιρα στη μασχάλη της θιά σου και νιώθεις πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ανωτερότητα από αυτή τη συζήτηση. Όταν φύγουμε από αυτή τη συζήτηση και γίνει η συζήτηση, έχεις κάποιον που πιστεύει ότι κολλάνε τάλαρα στη μασχάλη της θιάς του και γι' αυτό δεν θέλει να κάνει εμβόλιο, τι θα τον κάνεις αυτόν? Το ερώτημα αυτό δεν είναι ιατρικό. Οπότε χρειάζεται με πολύ μεγάλη ψυχραιμία να συνεννοηθούν οι γιατροί. Έχουμε καταλάβει τι λένε οι γιατροί. Έχουμε καταλάβει. Υπάρχουν πράγματα που τα περιμένουμε ακόμα. Καταλαβαίνω ότι οι πληροφορίες σε έναν βαθμό είναι αντικρουόμενες. Είναι λογικό. Καταλαβαίνω επίσης ότι δεν θα είναι ακριβώς ίδια η αποτίμηση του τι συμβαίνει με μια μετάλλαξη. Δηλαδή, αν διαβάσεις τις φαρμακευτικές εταιρείες, λένε εξάμηνο. Ακούς τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, είναι πιο αισιόδοξες. Γιατί? Προφανώς είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα. Εντάξει, προφανώς η φαρμακοβιομηχανία δεν έχει πρόβλημα να ισχυρίζεται ότι εδώ πέρα θα χρειαστούμε ξανά μανά από την αρχή. Δεν λέω ότι θα είναι πάντοτε εντελώς συντονισμένα τα συμφέροντα και στην περίπτωση των μεταλλάξεων της πατέντας και των πιέσεων που ασκούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, καταλαβαίνουμε ότι τα συμφέροντα καθόλου δεν ευθυγραμμίζονται. Οπότε λέω, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κάποιου τύπου συνένεση μεταξύ των επιστημόνων ως προς το τι συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέει ο Πρωθυπουργός μας, εντάξει, είναι λίγο, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς είναι η φάση με τη νέα μετάλλαξη, αλλά η μόνη λύση είναι τα εμβόλια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει εκείνος, γιατί είναι και λίγο μπουντούβαλος, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό. Όταν λες τον άλλον ότι η μόνη λύση είναι τα εμβόλια, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να του πεις ότι αν βεβαίως όλα πάνε καλά με τη μετάλλαξη όμικρον. Γιατί αυτό είναι ένα παραθυράκι στο οποίο ο άλλος νιώθει ότι μου λες δηλαδή να το κάνω, αλλά μου λες ότι δεν ξέρεις σε ποιο βαθμό με προστατεύει αυτό. Και αυτό δεν πάει καλά συνήθως. Δεν πάει καλά, γιατί καλό είναι να λέμε ολόκληρες και όχι μισές αλήθειες, προκειμένου να μην συντηρούμε την ψέκα. Εμείς, χρειάζεται αυτή τη στιγμή, εμείς των κοινωνικών επιστημών, εμείς που ιδρώνουμε για να αναγνωρίσουμε πρώτα και μετά για να κατανοήσουμε τη λέξη DNA σε ένα κείμενο, εμείς αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να συζητήσουμε προσεκτικά και ψύχρεμα τι κάνουμε με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Και θα χρειαστεί να μαζέψουν λίγο τα άλογα οι γιατροί του δημόσιου λόγου. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και εντάξει, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και υπάρχει και έχει εκφραστεί και στο παρελθόν αυτό το πράγμα και με το θέμα των διαδηλώσεων. Που τότε είχαμε μια ισοπαίδωση του δικαιώματος στη δημόσια συνάθρηση. Μιλάω για τις απαγορεύσεις συναθρήσεων. Και ήταν ακόμα ένα σημείο που έλεγες όπα. Το λέγανε και δικηγόροι, καθηγητές συνταγματικού δικαίου κλπ. Και λένε, το καταλαβαίνω, δεν είμαι της πανδημίας, έλεγε ο τάδε. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια στάθμιση. Και της αναλογικότητας, το ένα, το άλλο, το τρίτο, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είπαμε ποτέ ότι το μόνο δικαίωμα, ο μόνος στόχος των κοινωνιών είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και όλα τα άλλα να τα πάνε. Ευτυχώς δεν το είπαμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Αν ήταν, παράδειγμα με τα τροχαία, πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι το απόλυτο δικαίωμα η υγεία. Ναι, επίσης, ξέρω εγώ, είχε κλείσει η οικονομία και λειτουργούσε η Βουλή. Αυτό ήταν μια στάθμιση. Έλεγε η κοινωνία ότι αυτό πρέπει να λειτουργήσει, ρε παιδιά, ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Και τώρα στάθμιση κάνουμε. Έχουμε 100 νεκρούς τη μέρα και είναι όλα ανοιχτά. Και αυτό είναι στάθμιση. Δηλαδή αυτό που αρέσει στον κόσμο. Δεν γίνεται να λες το υπέρτατο αγαθό είναι η δημόσια υγεία, αλλά γενικά μου αρέσει η κατάσταση τώρα που δεν έχουμε lockdown. Οπότε Ναι, έχω 100 νεκρούς, αλλά είναι και ανεμβολιαστή και εντάξει, μωρέ. Και δεν έχω περιοριστικά μέτρα εγώ εμβολιασμένος. Και εδώ στάθμιση κάνεις. Δεν γίνεται από τη μια πλευρά, από την άλλη πλευρά, ό,τι σ' αρέσει, όταν δεν σ' αρέσει, δημόσια υγεία. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Πάντα κάνουμε στάθμιση. Η μόνη περίοδος που δεχθήκαμε να μην κάνουμε καμία στάθμιση ήταν στο πρώτο lockdown το Μάρτιο με Μάιο, που ήταν πρωτόγνωρο, δεν ήξερε κανείς τίποτα για την πανδημία, δεν υπήρχε καμία προετοιμασία στο σύστημα υγείας, ειδικά στο δικό μας σύστημα υγείας. Οι γιατροί δεν ήξεραν καν τι είναι αυτό, τι είναι ο COVID, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, πείτε μας, δεν έχουμε ιδέα, να βάλουμε στολές, τι κάναν στη Γουχάν. Και υπήρχε όλο αυτό. Εκεί έλεγες ότι εντάξει, έχω μια όχι έκτακτη κατάσταση, μια τέτοια. Αλλά αυτό ήταν παροδικό. Δεν λέγαμε να ενισχύσεις το εσύ και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει κλπ. Τέλος πάντων, το άλλο με την υποχρεωτικότητα είναι ότι εγώ το έγραψα και στο κείμενο. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Πέρα από ότι, ποινή φυλάκισης. Οποιαδήποτε μορφή επιβολής θα έχει αντιδράσεις. Οποιαδήποτε. Δεν θα μπαίνει ο γιατρός. Γεια σας, ήρθα σαν την απογραφή, ξέρω εγώ, ότι δεν είστε εμβολιασμένοι, ενημερωθήκαμε το δίκτυο. Και θα λέω, παρακαλώ, περάστε εδώ το μπερατσάκι μου, τώρα που είναι υποχρεωτικό, δεν θα φέρω καμία αντίδραση. Ούτε αυτό γίνεται. Κάποιος, άμα θεωρούμε ότι πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα, να πει ο άλλος ότι ναι. Δηλαδή είναι και η ειλικρινής άποψη το ποινή φυλάκισης. Τα μεσοβέζικα εμένα δεν μ' αρέσουν. Ότι ναι, όχι, θέλω περισσότερη υποχρεωτικότητα. Τι θες. Πες μου πώς θα γίνει, να σου πω τι θα γίνει. Δεν σ' αρέσει το πρόστιμο το 100, θες να το κάνουμε 300, θες να είναι από αύριο 500, χιλιάρικο, να μην φάει ο άλλος για 3 μήνες. Αυτό δεν. Να μην έχει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, να μην μπορεί να βγάλει φορολογική ενημερότητα. Αυτό με την πρόσβαση, αν πούμε για την πρόσβαση στο ΕΣΥ, πρόσβαση στο ΕΣΥ δεν είχε για τα τεστ ήδη και τώρα θα πληρώνει και κάτι παραπάνω. Πλαγίως. Όταν το είπε, θέλετε που είπε, το είπε ο Βασιλακόπουλος, να αφαιρούνται από τη σύνταξη, να μην μπαίνουν στην ΑΔΕ ως πρόστιμο και να αφαιρούνται κατευθείαν από τη σύνταξη του ηλικιωμένου. Πάλι μια συζήτηση, πού μπαίνει το όριο. Δέχεσαι το ένα και μετά το συζητάω. Ναι, για πες. Να τα 100 ευρώ. Στο τα ίδια ευρώ δεν είναι. Στο όριο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε. Το κλασικό παράδειγμα είναι η θανατική ποινή. Αυτό το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα. Στο παράδειγμα της θανατικής ποινής. Προφανώς οι υπέρμαχοι της θανατικής ποινής δεν θα επιλέξουν μια αμφιλεγόμενη περίπτωση για να γαργαλίσουν τα αντανακλαστικά μας και να ρωτήσουν αν είμαστε υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής. Θα σε ρωτήσουν, θα ήθελες να ισχύει η θανατική ποινή για εμπόρους ναρκωτικών ή παιδοβιαστές? Και είναι πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική απαξία, νιώθουμε όλοι πολύ μεγάλη οργή και αποστροφή απέναντί τους, οπότε λες, δεν βάριεσαι τώρα καημένα, από ποιον θα λείψει? Και το ζήτημα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ακριβώς επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ερωτήματα ως ερωτήματα αρχής και να μην παρασυρώμαστε από την περίπτωση που βάζουν μπροστά στα μάτια μας ως τυράκι, πρέπει να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές του. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα. Δηλαδή, στην περίπτωση που λες σε κάποιον ότι εσύ θα πληρώνεις ένα κατοσταρικάκι για να στηρίξουμε τα νοσοκομεία επειδή δεν ήσουν ένα καλό παιδί και δεν υπάκουσες στα κελεύσματα της επιστήμης, έχουμε ουσιαστικά αποδεχτεί ότι η οικονομική στήριξη του συστήματος υγείας θα βασίζεται και στην οικονομική τιμωρία αυτών που δεν συμπεριφέρθηκαν υγειονομικώς υπεύθυνα. Αυτό δεν λέμε. Διάβαζα μια φίλη που έγραφε, θα το έλεγα και εγώ αυτό για τους καπνιστές, αλλά κατεβάζω 2 πακέτα την ημέρα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Όχι, άλλη. Η Λαμπρινή νομίζω ότι δεν θα είχε πρόβλημα αυτή την αντίφαση. Θα το σβουντούραγε και θα σκεφτόταν μετά τις λεπτομέρειες. Οπότε, το κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, κατά την άποψή μου, να αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως μάλιστα τι ακριβώς διακυβεύεται σε κάθε περίπτωση. Τι είναι αυτό που κρίνεται. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που κρίνεται είναι ότι η χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν έχει έναν χαρακτήρα που προκύπτει ευθέως από τις υποχρεώσεις του κράτους και από τα χρήματα που παραλαμβάνει από τους φορολογούμενους πολίτες. Το γράψει και ο Θάνος στο άρθρο του, και αυτοί φορολογούμενοι είναι. Και αυτοί έχουν ενισχύσει το σύστημα υγείας. Αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Ναι, και αλλά το... είναι άνθρωποι. Δεν είναι... Καλό που το. Ναι, ναι, ναι, να το τονίζουμε. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί με το φανατισμό μετά δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Αλλά και αδυνατεί ο ένας να δει την οποιαδήποτε θέση του, του άλλου. Αγκούχα νέγρα. Επειδή το θέμα των εμβολιασμών έχει να κάνει κυρίως με την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι το παιχνίδι έχει χαθεί. Όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ είτε στην επιστήμη είτε στην κυβέρνηση. Ο άνθρωπος μου, εδώ πέρα. Προφανώς το παιχνίδι έχει χαθεί. Όταν λέει ο Κωνσταντίνος, και το γράψα και εγώ σε άρθρο, ότι αυτά που κάνουμε τώρα θα, μας, θα τα βρούμε μπροστά μας, αυτό έχει γίνει. Όταν οι, επιστήμονες, όταν ο Σιόδρας εξαφανίστηκε και λέγε τα λεωφορεία, όταν οι επιστήμονες κλείναν περίπτερα, όταν ο Μητσοτάκης έβγαινε διάγγελμα πάνω στο διάγγελμα και σου λέγε τη μία ρουλούμπα πίσω από την άλλη και τα νέα μέτρα και τα νέα μέτρα, αυτό υπονομεύτηκε. Το λέμε και θα το ξαναπούμε. Τότε λέγαμε εμείς θα χαθεί η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Και το όπως είπαμε και στην ανασκόπηση, και θα το ξαναβάλουμε. Είναι η φάση με το. Δεν εννοούμε θα σταματήσουν να διαβάζουν τα επιστημονικά περιοδικά, ξέρω εγώ, το Lancet και δεν ξέρω εγώ ποιο. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στη διαχείριση πανδημίας χάθηκε. Να πω ότι είναι εμπιστοσύνη. Και τώρα, οπότε τα λάθη που έγιναν τότε. Τότε που λέγαμε, τότε που κάποιοι λέγανε lockdown και οποιοδήποτε μέτρο το υποστηρίζω, οποιοδήποτε μέτρο το υποστηρίζω και δεν βγάζαν, και βγάζαν το σκασμό και για το 6 και μπορεί να ήμασταν εμείς καλοπερασάκηδες που λέγαμε ρε παιδιά, τι νόημα έχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9, τι νόημα έχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 6, τι νόημα έχουν όλα αυτά, τι νόημα έχει να σε δέρουν στις πλατείες και ήταν οι άλλοι, σκάσε! Και ότι δήθεν ότι θέλουμε να ζήσουμε την τρελή ζωή. Γενικά δεν ζούμε καμιά τρελή ζωή. Να μιλάς για σένα. Συγγνώμη, ναι. Τότε ξεκίνησαν αυτά. Δεν έγιναν το Μάιο που βλέπαμε σαν, περιμέναμε σαν εικόνισμα τον Τζιόδρα όλοι στις 6 ώρα. Οπότε τώρα το βρίσκεις μπροστά σου. Και αν κάνεις λάθος τώρα με την καταστολή και τον αυταρχισμό, αυτό που λέγαμε, θα πεις κάποιους, αλλά κάποιους θα τους χάσεις. Μπορεί να το βρεις μπροστά σου με διάφορους τρόπους στο μέλλον. Έχω έναν ορισμό για το τι είναι εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Τι είναι? Είναι η εμπιστοσύνη στον Τζιόδρα. Γιατί εμείς μπορεί να αντιλαμβανόμαστε ότι η επιστήμη δεν είναι ο Τσιόδρας, ότι ο Τσιόδρας την ώρα που μιλάει για τα λεωφορεία, την ώρα που λέει τι να κάνει και ο Πρωθυπουργός, που να τα γεννήσει τα λεωφορεία, την ώρα που λέει για την πληρότητα στα αεροπλάνα, παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε αυτό και καταλαβαίνουμε και ότι η επιστήμη εκφράζεται κυρίως μέσα από την συνένεση των επιστημονικών οργάνων, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία να ξέρεις τι είναι μετανάλυση στα peer-reviewed άρθρα. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Η επιστήμη, εις ό,τι αφορά την πρόσληψη των πορισμάτων της από το ευρύ κοινό, η επιστήμη έχει πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει την περίοδο της πανδημίας να εκλαϊκεύει, να απαντά σε απορίες και ερωτήσεις και να φέρνει τα πορίσματα της επιστήμης μέσα από την τηλεόραση στην συνείδηση του κόσμου. Αυτό, όσο βλακεία και αν ακούγεται, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο δηλαδή ότι και ποιος είναι ο Τσιόδρας, αυτό χρειάζεται κάποιος να το κάνει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον τέτοιον. Δεν έχουμε. Είχαμε τον Τσιόδρα, τώρα έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει. Έχουμε τον Άκη Σκέρτσο. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαμε τον Χαρδαγιά με τα μπουφάν. Έχουμε 15 τηλελημοξιολόγους την ημέρα στα παράθυρα να λένε διαφορετικά πράγματα μονίμως. Και τώρα για την υποχρεωτικότητα δεν συμφωνούν. Και όπως δεν συμφωνούσαν και για τα μέτρα. Και με κάποια εμείς συμφωνούμε, με κάποια διαφωνούμε, εντάξει, αλλά γενικά δεν έχεις μια φωνή της επιστήμης και έχεις όλη αυτή την αντίφαση και πάρα πολύ θόρυβο και πολύ λίγη πληροφορία ουσιαστική, πολύ λίγη κανονική ενημέρωση. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας είναι ενδεικτικό. Εγώ το έβαλα. Μιλάμε για την Πορτογαλία συνέχεια και έχει ένα ενδιαφέρον ιστορία της Πορτογαλίας. Δηλαδή την ανέφερε και ο Μητσοτάκης δύο φορές την έχει αναφέρει. Τα ποσοστά της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία αυτό που έκανε. Είναι ότι ανέθεσε σε ένα καινούριο πρόσωπο, σε ένα μη πολιτικό πρόσωπο, τη διαχείριση του εμβολιαστικού προγράμματος. Υπάρχουν άρθρα στο Διεθνή Τύπο, στο New York Times είναι ένα χαρακτηριστικό, και ο άνθρωπος αυτός είναι αντινάβαρχος, είναι στρατιωτικός. Αυτό το έγραψα κιόλας κάποιους, όντως τους ξένησε, μπορεί να ξενίζει κάποιους. Αλλά όταν το ρωτάνε σε διεθνή μέσα, ποιο είναι το μυστικό, ξέρω εγώ, είναι βγάλτε την πολιτική τα εμβόλια. Βγάλτε τα εντελώς. Πήγαινε λοιπόν αυτός σύμφωνα και με το δημοσίευμα του New York Times που το αναφέρω στο κείμενο, έσκαγε εκεί με την παραλλαγή μονίμως, γιατί έχουμε πόλεμο. Δεν υπήρξε κανένα τιμωρητικό μέτρο όμως. Κανένα. Βγάλανε απόλυτη συζήτηση τα εμβόλια. Το έπαιξε λίγο ότι έχουμε μάχη από εδώ, κοινωνία από εκεί, μόνο ο ιός. Όχι όπως το είπε ο Μητσοτάκης, πολιορκούν σήμερα. Πολιορκούν οι ανεμβολίαστοι, το ΕΣΥ είπε. Δηλαδή είναι και εχθροί, κατάλαβες. Πολιορκούν το σύστημα υγείας, είπε ο Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή. Ο ασθενής πολιορκεί το σύστημα υγείας. Αυτό ακούσαμε. Εντάξει, εδώ συζητάγαμε για τα μωρά στον Εύρο. Δεν θα κόλωνε με τους. Ναι. Ανεμβολίαστους. Έχεις όλο αυτό το οποίο προφανώς θα ξενίζει, ειδικά και στην αριστερά, όλο αυτό το στρατιωτικό. Εμείς και φάγαμε το στρατιωτικό στη μάπα και φάγαμε και την καταστολή στη μάπα. Και το κατασταλτικό. Και τα μπουφάν του Χαρδαλιά, λοιπόν. Και το Μητσοτάκη να μας λέει: έχουμε πόλεμο, οι στρατιώτες μας. Χειροκροτώ τους στρατιώτες, αλλά τώρα δέρνω τους στρατιώτες μας, τους υγειονομικούς. Και τέλος πάντων αυτό το πράγμα έπιασε. Και θα μπορούσε να είναι ένα μη στρατιωτικό πρόσωπο, θεωρώ εγώ. Αν δεν σας αρέσει η αναλογία, ούτε εμένα μου αρέσει, δεν θα ήθελα. Και είναι και διαφορετικό, ο Παπαδομανολάκης το είπε αυτό. Άλλη ιστορία έχει ο στρατός στην Ελλάδα, πολύ μαύρη, σε δημοκρατικές διαδικασίες, και άλλη ιστορία έχει ο στρατός στην Πορτογαλία. Θα μπορούσε να είναι ένας καινούριος Τσιόδρας, παιδί μου. Δηλαδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής είχε αυτή τη βάση, ότι τύπου να το βγάλουμε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο τα διαγγέλματα που τα σχολιάζουμε ξανά και ξανά, είναι ότι δεν έχει κάνει ποτέ καμία προσπάθεια συνεννόηση με την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση μαθαίνει τα νέα μέτρα παρακολουθώντας το Μητσοτάκη. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι τώρα τι άκρη να βγάλεις. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρότεινε τη Λινού που μας έλεγε να κοινωνάμε. Ναι, εντάξει. Ως πρόταση αρχής ήταν μια θετική, ότι να υπάρχει ένας υπουργός υγείας κοινής αποδοχής και τέλος πάντων τέτοιο. Θα ήταν καλό επίσης να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε, εγώ επειδή το δέχομαι το επιχείρημα που τώρα που τους συμφέρει το επικαλούνται και ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης, ότι οι αποφάσεις είναι τελικά πολιτικές. Εγώ θέλω να είναι πολιτικές οι αποφάσεις. Και επίσης θέλω να το λένε ότι είναι πολιτικές οι αποφάσεις. Επειδή το καταλαβαίνω ότι πάντα είναι, προτιμώ να υπάρχει μια συνεννόηση στην οποία εντύμως να παραδεχόμαστε ότι οι αποφάσεις προκύπτουν από την πολιτική. Δεν μιλάει η επιστήμη από μόνη της. Η επιστήμη είναι αυτό που έλεγα πριν. Η επιστήμη θα σου πει ότι τα εμβόλια δουλεύουν, δεν δουλεύουν, είναι, δεν είναι ασφαλή. Μέχρι εκεί. Τι θα κάνεις, δεν το λέει η επιστήμη. Τι θα κάνεις είναι μια πολιτική απόφαση, όπου σταθμίζεις αξίες, τάσεις, προβλέπεις τι θα συμβεί αν κάνεις το ένα ή το άλλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στη σφαίρα της πολιτικής. Εδώ πέρα θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε ένα πρόσωπο, λέω σαν τον Τσιόδρα, αυτό που ήταν ο Τσιόδρας στην αρχή, και ας μην μου άρεσε εμένα, μα δεν μου άρεσε, δεν έχουμε ποτέ λάβει μέρος στους ύμνους που γράφονταν για τον Τσιόδρα. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει μια επικοινωνία με τα πορίσματα της επιστήμης. Αυτό εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση έχει αφαιθεί στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι διαβόητα αμπλαούμπλας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ απρόσεκτος, και επειδή ακριβώς είναι πρωτίστως πολιτικός και τον ενδιαφέρει η επικοινωνία πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθύτατα, σταθερά, αναξιόπιστος όταν παραθέτει στοιχεία. Περίμενε, έχω στοιχείο. Υπάρχουν σήμερα διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε τη. Αν έχει σημασία να είναι σε μέθη ή όχι, αυτό είναι. Δεν έχει καμία τέτοια ένδειξη σήμερα στη Βουλή. Εντάξει, ωραία. Ψεκαστείτε μαζί μας. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι επειδή, αυτό το είχε πει και ο Βαρουφάκης παραπέμποντας τη μελέτη του Nature, ότι τα ποσοστά του εμβολιασμού, του αντιεμβολιασμού, σχετίζονται με την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτή είναι μια πραγματικά χειροπιαστή μετρήσιμη παράμετρος. Όσο λες βλακίες, θα είναι δυσκολότερο να απευθυνθείς στον κόσμο και να τον πείσεις. Τι να κάνουμε? Πώς θα γίνει τώρα? Η συνωμοσιολογία είναι ένα τρελό αφήγημα το οποίο πολύ συχνά πατάει σε πραγματικές προκείμενες. Ξεκινάς με υλικά τα οποία τα δίνει όντως η πραγματικότητα. Εδώ πέρα αυτά που λέγαμε τώρα, δηλαδή ότι ξεκινάνε να μετρήσουν αλλιώς τα θύματα, ότι φτάνουν σε κάποια στιγμή να θεωρούν ότι τους το κρύβανε ότι θα χρειαστούν και άλλα εμβόλια. Εντάξει ρε παιδιά, αφού τους το κρύβανε, τι να λέμε τώρα. Δεν τους το κρύβανε. Δεν τους το κρύβανε ότι μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι. Ακόμα δεν τους το κρύβουν. Mm-hmm. Τους το κρύβουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι από ουσιαστική άποψη κρυφά. Προφανώς είναι. Για έναν ενημερωμένο πολίτη είναι πράγματα αυτονόητα. Μεταδίδουν και μεταδίδουν λιγότερο. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Το είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γράφει και στο Guardian, ναι, που οφείλουμε να το ξέρουμε. Εντάξει, τώρα, δεν πάει έτσι. Θα διαβάσει θιά μου τον Guardian τώρα για να μάθει ότι μεταδίδουν και εμβολιασμένοι. Οπότε ο άλλος το λέει και το χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Λέει, εμένα γιατί με τιμωρείτε. Οι άλλοι μεταδίδουν, δεν τους κάνετε τεστ και τους αφήνετε να κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους. Γιατί το κάνετε αυτό. Δεν θα μεταδώσουν αυτοί. Ναι, και επίσης σου λέει, γιατί το είδα το επιχείρημα στο chat, ότι εγώ κάνω rapid και λοιπά, μπαίνω σε ένα χώρο έχοντας το rapid, ότι δεν νοσώ, ο άλλος πιθανόν να μεταδίδει, ο άλλος είναι ασφαλής λόγω του εμβολίου, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι απροστάτευτος, το επέλεξα ρε παιδί μου, το επέλεξα, το δέχομαι ως ατομικό τέτοιο, αλλά με τιμωρείς κιόλας. Δηλαδή... Και συγγνώμη, αν ο άλλος δεν κάνει τεστ και μεταδίδει, ποιος είναι ο αντικοινωνικός? Γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν τα εμβόλια προστατεύουν εμένα αλλά εξακολουθώ να μεταδίδω, δεν είναι πια κίνηση αλληλεγγύης ο εμβολιασμός. Εντάξει, αυτό είναι αρκετός καιρός που το λέμε. Και να κάνει κανείς τεστ, να τηρούνται μέτρα για τους εμβολιασμένους και να μην λέμε βλακίες ότι είναι πανδημία ανεμβολίας και όλα αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα λέμε εδώ και καιρό. Και δεν είναι τίποτε επιστημονικές πληροφορίες που έχουμε αντλήσει από κάποια σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου. Λέγονται σε επίπεδο κεντρικής ενημέρωσης διεθνώς και λέμε τραλαλά στο επίπεδο της επίσημης κρατικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Λέγονται συγκεκριμένα από τον Αύγουστο σε μεγάλες πηγές ενημέρωσης και όταν το έγραψε και το μετέφερε στην Ελλάδα Λαμπρινή, βρίζαν τη Λαμπρινή. Μεταφέροντας άρθρα του New York Times και του Washington Post που ήταν βασισμένα σε πρώτες μελέτες του ECDC από ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτό έγινε. Αλλά ναι. Επειδή δεν είχε ακουστεί ποτέ στην Ελλάδα και στην Ελλάδα ζούσαμε το μύθο μας με την επιχείρηση Ελευθερία και το Free COVID καλοκαίρι εκείνη την περίοδο, ήταν ψεκασμένη η Λαμπρινή, όλο το press, ξέρω εγώ, εσύ, όταν είπαμε ότι παιδιά αυτά είναι τα στοιχεία. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ είμαι ψέκας. Είμαστε όλοι ψέκες. Αυτό θα είναι το σύνθημα. Είμαστε όλοι ψέκες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή επιγόντως να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε με επιχειρήματα τα οποία έλογα να αμφισβητούν την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας αδιαφορώντας για το στίγμα του ψεκασμένου. Αυτό πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι επειδή το έχουμε ανάγκη εμείς, δεν μας ενδιαφέρει, επειδή το έχουμε ανάγκη για να καταφέρουμε να διαχειριστούμε καλύτερα την πανδημία. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο γκρινιάζουμε δεν είναι γιατί δεν τα λέει καλά ο Μητσοτάκης. Ο λόγος για τον οποίο γκρινιάζουμε είναι γιατί πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα και ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σχέδιο που θα είναι ένα μέτρο αμφίβολης αποτελεσματικότητας για υποχρεωτικότητα σε μια ηλικιακή ομάδα μετά το Γενάρη. Αυτό είναι κάτι, το παρατήρησε ο Θάνος από την αρχή, αυτό είναι κάτι το οποίο χρονικά είναι παράλογο. Έχουμε μια επίγουσα κατάσταση και έχουμε διατυπώσει ένα μέτρο το οποίο ξεκινάει να αποδίδει την άνοιξη. Αυτό είναι παράλογο. Και παράλληλα δεν έχει κανένα μέτρο. Έκανε ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης και ήταν το μόνο μέτρο. Καλά, δεν θα σχολιάσω καν τα self-test. Δεν θέλω πάλι. Αλλά ήταν το μόνο μέτρο. Πώς γίνεται να έχει φτάσει η κουβέντα στο ότι πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα? Είναι στα ράτζα και σε κοινόχρησους χώρους νοσοκομείων, ύποπτα κρούσματα. Είναι διασωλημένα εκτός μέθης. Σε σημείο να το παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός με τις αρλούμπες μετά. Και η ομιλία του Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι: τι θα κάνω από τον Φλεβάρι που θα τους ρίξω 50 ευρώ πρόστιμο? Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Και ναι, μου αρέσει που. Και εμείς. Νους ψεκ. Να διαβάσω το chat. Έγραψε πριν η Singularity στο chat για άρθρο, για άρθρο βιοηθικής και τις έβαλα ως Ζάβαλος γιατί είχε μείνει το username, άρθρο του Ηλία Παυλόπουλου που έχει σπουδάσει βιοηθική στο Χάρβαρτ. Είμαστε τόσο ψέκες. Να διαβάσω το βιογραφικό, γιατί στην κατηγορία κάποιοι τα λέγαμε. Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, Ηλίας Παυλόπουλος, Δημόσια Υγεία στο Λονδίνο, βιοηθική στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρτ. Πέρι των υποχρεωτικών εμβολιασμών, ηθικά διλήμματα. Δεν λέει ο άνθρωπος ότι είναι και σύνθετα θέματα, και για το αν θα τα κάνει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ότι γενικά δεν. Ότι αναγκαστικός εμβολιασμός, αναγκαστική ιατρική πράξη δεν νοείται στη σύγχρονη ιατρική. Και να τα δείτε όπως και άλλα του, ναι, κύριου, δηλαδή, Παυλόπουλου. Οι ψέκες τώρα παίρνουν αυτό και λένε τώρα η Νιρεμβέργη και το σύμφωνο της Νιρεμβέργης και ότι δεν μπορείς να κάνεις πειραματόζω και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει, το παίρνουν και τρέχουν από ένα σημείο και μετά και απογειώνεται και άλλοι λένε ψέκες γιατί δημοσιεύσαμε ένα άρθρο του Φαρσαλινού, ας πούμε, ή αυτό που δεν τους αρέσει. Εντάξει, ναι, όχι, okay. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κανένα δεν πειράζει. Θέμα. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς ξέρετε γιατί τι εννοούμε εμείς ως ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ότι θα λέμε αυτό που πιστεύουμε. Δεν θα λέμε αυτό που αρέσει. Δεν διστάζουμε να πούμε πράγματα τα οποία δυσαρεστούν το κοινό μας. Ξανασυμβαίνει τώρα. Θα ξαναδυσαρεστηθούν κάποιοι. Δυσαρεστούνται ήδη. Και με την ανασκόπηση ξέρω ότι έχουν δυσαρεστηθεί. Υπάρχει κόσμος που δυσαρεστείται. Δεν του αρέσει που κρατάμε αποστάσεις από κάποια μέτρα. Εγώ θυμάμαι τώρα δημοσιογράφο που φώναζε στον Τερζάκη, πες μου για τη μάσκα, τι είναι, είναι δηλαδή μέτρο καταστολής η μάσκα, εγώ αν έρθω κοντά σου δηλαδή δεν θα σε πιάσουν στα γονίδια, άμα έρθω και φωνάζω μπροστά σου, και λες εντάξει ρε άδερφε, ηρέμησε λίγο. Βεβαίως και είναι σωστό να υπάρχουν οι μάσκες, αλλά προφανώς ήταν μέτρο καταστολής το να φοράμε μάσκες σε εξωτερικούς χώρους. Ήταν ένα μέτρο το οποίο απαιτούσε μια πειθάρχηση που υπερεύαινε οποιαδήποτε υγειονομική λογική. Και ποια είναι η απόδειξη για το ότι υπερεύαινε οποιαδήποτε υγειονομική λογική? Ότι αυτά τα μέτρα θεσπίζονται και έρονται χωρίς κανείς ποτέ να εξηγεί γιατί. Αυτό δεν το κάναμε, ρε παιδί. Γιατί δεν το κάνουμε τώρα? Τι άλλαξε? Άλλαξε η επιστήμη. Θέλω να τονίσω ότι για τις μάσκες διαφώνω. Για τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από 40 λεπτά rant σε στυλ Χάρη Ζάβαλου. Σοπάρε τώρα. Δηλαδή, ναι, βλέπεις τον κόσμο τώρα στα βουνά, στα βουνά να περπατάει ο άλλος με τη μάσκα. Ότι απλώς θα σου πει ο άλλος ότι δεν μπορούσε να σου πει χιλιομετρική απόσταση κλπ. Και το έκανε για να πιάσει το ότι εκεί που συγκεντρώνει το κόσμος. Προφανώς θα ήταν παράλογο να σου κόψει ο αστυνομικός πρόστιμο, άμα είσαι μόνος σου. Αυτό ναι. Αλλά πώς αλλιώς θα έβαζες μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, θα όριζες τον εξωτερικό χώρο με πόση πληρότητα, πόσο κόσμο γύρω σου κλπ. Όταν υπάρχει. Στη συνέχεια, το κάναμε αυτό, Θάνο. Είπαμε, όταν υπάρχει συνωστισμός, δηλαδή η κοινή λογική λέει αυτό το πράγμα. Εδώ συζητούσαμε για το Black Lives Matter, για το αν υπήρχε σε συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις, αν μπορούσαν να ενοχοποιηθούν οι διαδηλώσεις. Και εμείς είχαμε οριζόντιο μέτρο. Η συνέπεια αυτού του μέτρου ήταν ο κόσμος να φοράει μάσκα σε εξωτερικούς χώρους επειδή υπάρχει κίνδυνος ελέγχου και να τις βγάζει σε εσωτερικούς χώρους επειδή είχε μπουχτίσει. Αυτή ήταν η συνέπεια του μέτρου. Δεν μπορεί τα μέτρα, πρέπει να έχουν μια υγειονομική λογική. Όταν δεν έχουν τα μέτρα, δεν λειτουργούν ούτε αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Ούτε αυτά που έχουν νόημα και πρέπει να ακολουθηθούν από τον κόσμο. Παιδιά, είστε λάθος. Διαβάζω σχόλιο. Μάτος, αν βλέπουμε το ζήτημα ατομικά, δεν βγάζει νόημα. Ο εμβολισμός είναι συλλογική πράξη. Αν εγώ εμβολιαστώ και όλοι οι άλλοι όχι, δεν θα γίνει κάτι. Πάλι τα ίδια. Μένουμε μονίμως σε τέτοια. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση περί του είναι συλλογική ή ατομική πράξη. Και αν είναι φιλελεύθερος ή νεοφιλελεύθερος αυτός που λέει ότι είναι ατομικό μου δικαίωμα, ή αριστερός αυτός που λέει ότι είμαστε όλοι μαζί κοινωνία, οπότε είναι συλλογική πράξη και όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και δεν νομίζω επίσης ότι δεν είναι απολυτικό αυτό να το πεις. Το θέμα είναι, θα πιάσει το μέτρο, ναι ή όχι? Θα πιάσει το μέτρο αναλογικά? Θα πιάσει το μέτρο χωρίς να κάνει μεγαλύτερο κακό? Στην καρδιά του πάντα για το ίδιο μιλάμε. Θα πιάσει το μέτρο? Αυτή τη στιγμή η υποχρεωτικότητα δεν θα πιάσει για 15 λόγους. Μπορεί να συζητάς όλες ώρες ολόκληρες τι είναι πραγματικά η αριστερή στάση και ποια είναι πραγματικά η νεοφιλελεύθερη στάση κλπ. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Πιο κρίσιμο ερώτημα είναι, γιατί φτάσαμε πάλι εδώ? Για μένα φτάσαμε πάλι εδώ. Φτάσαμε πάλι εδώ γιατί ξαφνικά, γιατί είμαστε Βλαχοβαλκάνοι, και δεν ξέρω εγώ τι. Η Αυστρία γιατί έφτασε εκεί, π.χ. Φτάσαμε εδώ γιατί είναι το DNA μας κυράτσα και καυγατζίδες, Έλληνες κλπ. Πώς φτάσαμε πάλι στους 100 νεκρούς τη μέρα με εμβόλιο μέσα? Γιατί ξαφνικά ο κόσμος είπε ότι μ' αρέσουν όλα τα εμβόλια και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το εμβόλιο, αλλά αυτό το εμβόλιο δεν θα το κάνω. Πώς φτάσαμε εδώ? Όχι τώρα το τι γίνεται, περισσότερο συμφωνώ με το τι να γίνει τώρα. Χειμώνας ήρθε. 100 νεκροί τη μέρα, αυτό ήρθε. Ναι, γενικά χειμώνιασε, το οποίο το είχαμε προβλέψει από αυτή την εκπομπή. Να το πούμε αυτό. Το είχαμε προβλέψει ότι θα έρθει ο χειμώνας. Να θυμάστε από πού το ακούσατε. Και υπήρχαν και πάρα. Και λέμε για τους επιστήμονες, αλλά υπήρχαν, ξέρω εγώ. Θυμάμαι και Καπραβέλο, θυμάμαι και Παγώνη που λέγανε, παιδιά, αν μέχρι το Νοέμβριο δεν έχουμε πιάσει τα τείχη ανοσίας κλπ. Καληνύχτα. Και εμείς που δεν είμαστε, ρε Θάνο, τώρα επιστήμονες. Να πω κάτι για το σχόλιο αυτό για τα εμβόλια. Είναι σύγχυση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης. Οι άνθρωποι που το λένε αυτό, όσο καλόπιστα και αν το λένε, επαναλαμβάνουν, κυρίως για να το ακούσουν οι ίδιοι, ότι οι αντιεμβολιαστές έχουν άδικο και θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καλά τα λες. Έχουν άδικο και θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι κάνεις με αυτόν που έχει άδικο. Αυτό δεν στο απαντάει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσεις. Το ερώτημά μας είναι τι να κάνουμε με κάποιον που εμποδίζει το πρόγραμμα, αρνείται να εμβολιαστεί, έχει άδικο που αρνείται να εμβολιαστεί, αλλά πρέπει να το διαχειριστώ με έναν τρόπο που να μην παραβιάζει θεμελιώδες αρχές του συντάγματος και της ηθικής μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν νομίζεις δηλαδή ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα και ότι αν έχεις δίκιο μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, αυτό είναι απλώς μια σκέψη η οποία είναι πολύ βιαστική. Αυτό είναι. Λοιπόν, έξαλλος ο Θάνος, όπως ο Κωνσταντίνος θα μονολογεί το ποιος απέτυχε. Ποιος απέτυχε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, θα πηγαίνω εγώ στους δρόμους με τη μασκούλα μου, μόνος μου, και θα λέω γιατί φτάσαμε πάλι εδώ, γιατί φτάσαμε πάλι εδώ. Αυτή θα είναι η τακτική. Έχει πάει 6 και 2, σιγά σιγά φεύγουμε, παίρνουμε τις γαρίδες μας και φεύγουμε και ακολουθούν η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη, που έχουν ειδική εκπομπή σήμερα, καθώς είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του AIDS. Θα έχουν και καλεσμένο οροθετικό να μιλήσει και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να διαλύσει τα στίγματα που ακόμα υπάρχουν. Να τις ακούσετε, προφανώς θα βγει και μετά η συνέντευξη κλπ. Να σας αφήσουμε ήσυχους κι εμείς. Θάνο, σε ευχαριστώ που μου μετέφερες αυτά που λέει το chat. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, καλή κονσέρβα στους κονσερβάτους, φιλιά στα ραδιόφωνα που μας αναμεταδίδουν, τα λέμε πάλι αύριο.